Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ուղիղ 22 տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ղրղստանի Բիշկեկ քաղաքում կնքվեց զինադադարի երրակող համաձայնագիր։ Հրադադարի բանավոր պայմանագիր կնքվեց նաև 2016 թվականի ապրիլի 5-ին։ Բարեկամներ, թեմայի շուրջ է պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մեկնաբանություն նորվա եթերաժամին։ Զինադադարի երրակող համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ առաջին անգամ կնքվեց ուղիղ 22 տարի առաջ Ղրղստանի Բիշկեկ քաղաքում։ 22 տարի անընդ մեջ Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում էր զինադադարը մարդկային եւ նյութական կորուստներ պատճառելով Արցախյան կողմին։ Այդ խախտումները երբեմն թվում է պիտի վերածվեին Անկարավարելի ընդհարումների եւ ապա ԱԵՀ պատերազմի, եթե չլիներ հայկական կողմի խոհեմությունն ու պատրաստվածությունը։ Փաստ իսկություն է, որ հակառակորդին նոր արկածախնդրություններից և ոտնձգություններից հետ պահող հանգամանքը միայն ու միայն նոր մեծամեծ կորուստներ ունենալու ընդհոփ մինչև սեփական ամբողջ պետականությունն ինքնափլուզելու սարսափն էր։ Իսկ մեծահոգաբար խոստացվող հավաստումները իր պայմաններով Արցախահայության ինքնորոշման եւ կեցության երաշխիքների առնչությամբ ուղիղ 22 տարի հայկական կողմի համար մնաց մեղմ ասած անհրապուրիչ եւ կտրուկ մերժելի։ Զինադադարին վերաբերող թեմայի շուրջ մեկնաբանությամբ թողարկումը շարունակում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Մայիս 12-ը, որը մեզ պիտի հիշեցնի 1994 թվականի զինադադարը, Բիշկեկյան եւ հետո։ Մենք եթե հիշենք մեր Արցախյան գոյամարտը, պիտի լավ հիշենք, որ 93 թվականին հոկտեմբեր ամսին Ադրբեջանի հետ զինադադար կնքվեց, որոնք հոկտեմբերի վերջին խախտեցին զինադադարը, լայնածավալ ամբողջ սահմանով մեկ հարձակվեցին։ Եվ այս պատերազմը շարունակվեց մինչև մայիս 9-ը, 94 թվական։ Եվ մայիս 12-ին Ադրբեջանը նորից դիմեց Մոսկվային, ինչպես 93 թվականին, և կնքեց գրավոր կերպով զինադադար։ Եվ այդտեղ ստորագրվեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ղարաբաղի ներկայացուցիչների միջև քարակողմ զինադադար եղավ։ Զինադադար էր, հարաբերական անդոր, համեմատական խաղաղություն, սահմանում և սահմանամերձ համայնքներում ռումբեր և արկեր չէին պայթում, թիկունքում կյանքը շարունակվում էր համեմատաբար հանգիստ հարահոսով։ Զինադադար էր, և չնայած շրջապատում հրադադար պարտադրած երիտասարդները քայլում էին սպիտակ կամ ոսորագույն վիրակապերով, մարդիկ փորձում էին ժպտալ, ձեռնարկում էին նոր ծրագրեր փորձելով մտքից հանել պատերազմի դաժանիրողությունը։ Շրջապատում թարմ վերքեր էին, թարմ մորմոքներ, ավերված երազանքներ, շրջապատում և շտկվող թիկունքեր, առօրյա հոգսեր, մեծացող որբեր, շրջապատում և մերթնդմերթ կրակոցներ, պարտության դառնությունից ատամ կրճտացնող թշնամի, շրջապատում ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակ էր, պատերազմից խաղաղություն անդնդախոր վիհ է, խաղաղությունից պատերազմ դժբախտաբար մեկ քայլ։ Ինչպես տեսանք, ամբողջովին այդ զինադադարը ցավոք սրտի չպահպանվեց։ Անաթաթ Ադրբեջանի կողմը խախտեց այդ զինադադարը, մանավանդ վերջին 2 տարիները։ Հրետակոծում էին, դիպուկահարների էին օգտագործում, հրետանի, ականանետներ, հրթերներ, և 2 տարվա մեջ տասնյակ ու տասնյակ հայորդիներ զոհվեցին և վիրավորվեցին։ Իհարկե, մեր հայորդիները համարժեք պատասխան էին տալիս, նրանք ավելիով կորուստ էին տալիս, բայց իրենց համար ցավոք սրտի զոհերը գին չունեն, մեզ համար ամեն մի վիրավոր, ամեն մի զոհ մեծ գին ունի։ 2016 թվականին այդ զինադադարից անցել է 22 տարի։ Ապրել երկուսից միջև ապրել 5-6-ը, քառորյա կամ 5-օրյա դաժան պատերազմ տեղի ունեցավ։ Դավադրաբար եւ դենգաբար նորից խախտեցին զինադադարը։ Հսկա ուժերով հարձակվեցին Արցախի վրա եւ մեր առաջի գծում խրամատներում խեղդվեց իրենց առաջ խաղացումը, իրենց ծրագրերը։ Կանգ առավ իրենց բանակի առաջընթացը։ Մեր 18-19 տարեկան երիտասարդները մեկ մարդու պես, ինչը հրաշքի նման բան է, բոլորը հերոսաբար մարտնչեցին եւ արեստավարժ գնդերի դեմ պատերազմեցին։ Ոչ մեկը տեղը չի զիջեց, չվախեցավ, չփախավ, խուճապի չդիմեց, ավելին ասեմ, գրագետ ձևով պատերազմ վարեցին, կասեցրեցին իրենց առաջ խաղացումը։ Մեկ օր անց ամբողջ ազգը համախմբվեց աշխարհով մեկ, առանց որևէ խնդրանքի դիմումի կոչի։ Երկրորդ հրաշքը տեղի ունեցավ։ Ինքնաբուխ կերպով աշխարհի ամբողջ հայրը միաբանվեցին, սկսեցին նյութական աջակցություն բերել դեպի Արցախ, կամավորների հոսքը նետվեց դեպի սահմանագից, եւ մենք պիտի հակահարված տայինք, արդեն նախապատրաստում էինք, պիտի մտնեինք իրենց տարածքի խորքերը։ Եվ Ադրբեջանը երրորդ անգամ վազեց Մոսկվա, խնդրեց, որ միջնորդեն եւ զինադադար տեղի ունենա, որտեղ Իլհամ Ալիևը փորձեց իր կաշին փրկել, որտեղ եթե մենք հակահարվածի շնորհիվ մի քանի կիլոմետր առաջ գնայինք, Ադրբեջանի ժողովրդը հրաπαրակում իրեն պետք է կողեր։ Եվ մեզ ստիպեցին նորից զինադադար կնքել։ Եվ արդյունքում ինչ ունեցանք։ Մինչև այսօր Ադրբեջանի բանակը հրետակոծում է մեր դիրքերը, նորից խախտում է զինադադար։ Մենք որպես քրիստոնյա 3 անգամ հարգեցինք Մոսկվայի որոշումը մարդասիրական առումով, կանգնեցրեցինք մեր առաջ խաղացումը 3 անգամ, Ռուսաստանը փրկեց Ադրբեջանը կորցանումից, մենք էլ հասկանալով, որ պետք չի կորուստներ ունենալ ոչ մեր կողմից, ոչ իրենց կողմից, հարգեցինք մարդասիրությունից ելնելով։ Ադրբեջանը չի հասկանում այդ բանը, մինչև այսօր էլ խախտում է զինադադարը եւ նորից պատրաստվում է պատերազմ։ Ինքը դաս չի քաղում։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծում հարաբերական լռություն է։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծում Թշնամին այս գիշեր հրադադարի պայմանագիրը խախտել է 82 անգամ։ Այս եւ նմանատիպ այլ ծանոթ հայտարարություններ խլացնում են մեր ականջները։ Մենք փորձում ենք ամրակայել 22-ամյա վաղեմության համաձայնագիրը։ Հակառակորդը փորձում է չեղյալ հայտարել այդ փաստաթղթի իսկությունն ու վավերականությունը։ Մարդասիրություն ասվածը տեղի է տվել։ Մարդասիրություն ասվածը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծում գոյություն չունեցող երևույթ է։ Վայրենության շեմը չհաղթահարած ցեղին խորթ է իր նմանին սիրելն ու խնայելը։ Մարդասիրությունը կարևոր բան է քրիստոնյության համար։ Ինչ է նշանակում դա պատերազմ վարող քրիստոնյա ազգի կամ պետության համար, այսինքն մեզ համար։ Այո, իրենք քնած մարդուն կարող են կացնահարել, հազարավոր հայոց մշակույթի գոտողներ կարող են քանդել բուլդոզերով, հավասարացնել հողին տալ, կարող են զոհված մարդկանց գլուխը կտրել, ականջը քիթը ծերերի, վայրագություն է դա, դիվային կախարդական սատանայական երևույթ, դա հարիր է ցեղասպան ազգերին, թուրք եւ արևելաթուրք ազերիներին, նրանք չեն փոխում իրենց ցեղությունը, ցավոք սրտ։ Մենք էլ միշտ մեր զավակներին հորդորում ենք, մեկ կաթիլ ավել արուն չթափեք, դա Աստծո հրամանն է, գերի որ բռնում եք մարդկային վերաբերունք ցուցադրեք, նորմալ ձևով արվեք նրա հետ, հետո էլ փոխանակեք գերիներին։ Մենք դա անում ենք եւ պիտի անենք, որպեսզի Աստծո մոտ մնանք որպես քրիստոնյա, որպես մարդասեր ազգ։ 2 միլիոն նահատակ ունեցանք 1915 թվականին, մինչեւ այսօր այդ նահատակների շարանը ավելանալով ավելանում է, Վասն Հայրենյանց, Վասն Հավատով։ Մենք 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո բազմաթիվ մարդկանց տեսանք կանայք, տղամարդիկ, օտար ազգությամբ, որոնք որբաթներ ստեղծեցին, իրենց ձայնը բարձրացեցին, այդ որբուկներին փրկելու, կերակրելու, կրթություն տալու, դաստիարակելու, հովանի դառնալու, դա մարդասիրություն է, դա գտություն է, դա ճշմարիտ քրիստոնյություն է։ Նույնիսկ դեպքեր եղան, որ Թուրքիայում թուրք ընտանիքներ, նաև քրդական ընտանիքներ, Որթե գրեցին որ փայերին եւ մեծացրեցին, փրկեցին ցեղասպանությունից, այո, մարդկային ապրումը ամեն մի ազգի մեջ, Աստծո կայծը արտացոլվում է ամեն մի ազգի զավակի մեջ, հակառակորդ են ճշնամին մեզ համար անկախ դրանից, դա լավ երևույթ եւ շատ կարեւոր։ Եվ մենք հայրս մինչեւ այսօր 1701 թվականից սկսած, որ սկսել ենք Արցախի ազատագրական շարժումը Գանձասարի գավիթից, մինչև այսօր շարունակում ենք։ Դժվար է մեզ համար, որպես հայ քրիստոնյա ժողովուրդ։ Քրիստոս ասում է, այս աշխարհը չարի մեջ թաթախված է, և չարը անտեսանելի, նաև տեսանելի պատերազմ է վարում մեր դեմ։ 315 տարի է տևում Արցախյան ազատագրական գոյապայքարը, մինչև այսօր իսկ։ Չարի մեջ թաթախված աշխարհը փորձում է մեզ կործանել, շեղել այս շարժումից։ Լուրեր են տարածում, բամբասանքներ, վայ բանակցություն պիտի տեղ ունենա, հողեր պիտի հանձնեն, չգիտեմ ինչեր, պարապ-պարապ բաներ են դրանք, սիլ, չարի գործիքներ են դրանք, որ մեզ հայրից են կճեցնեն, ոչ մի բան չենք զիջելու, ազգովի միասնավար ոտի ենք կանգնած, զորեղ հոգով, և դա է գրավականը մեր հաղթանակների, ոչ մի բան չենք զիջելու, շարունակելու ենք մեր արդար պայքարը միջև վերջնական հաղթանակ։ Ինձ հարց տվեցին, սրբազան, դուք ասում եք, բավական է, որ մեզ դիմեն, և հերիք է, որ որևէ մեկը խնդրի, որ եւս մեկ անգամ մենք զինադադար կնքենք, այո, այլևս զինադադար չենք կնքելու, չենք թողնելու, որ այսօր մեր զավակների արյունը թափվի, որպես քրիստոնյա ազգ, երեք անգամ երիցս հարգեցինք, ներեցինք, փորձեցինք դարձի բերել մեր թշնամի հակառակորդ Ադրբեջանին, սրանից հետո այլևս մենք անպարտ ենք, էլ զինադադարի չեն գնալու, գնալու ենք միջև վերջ, միջև վերջնական հաղթանակ, պարտությամբ պետք է մատնենք, որտեղ այլ ճանապարհ չկա հարցը լուծելու, չկա, եւ ես որպես հոգեվոր առաջնորդ, այլևս չեմ թողի իմ զավակներս արյունաքամ լինեն, խաղկանքների միջոցով, բավ է, կա մեկ ճանապարհ, կատարել հաղթանակ, այո կամ ոչ, լինել կամ չլինել, այո, ցավալի է, որ մենք պատերազմում փրկագին ենք վճարում, զոհեր ենք տալիս, ամեն մեկս էլ այստեղ զոհի պատանդ ենք Արցախում, Հայաստանի սահմաններում, բայց մեր ճանապարհը մեկ է, միջև վերջնական հաղթանակ։ Մեր հաղթանակի հիմքում ազգիս համախմբվածությունն է, համերաշխությունը, որն անպայման ազգիս առօրյան պիտի դառնա կենսապահանջ, գոյության կենսաձև, հանապազորիահաց։ Դա մեր առկա կացությունից, կեցությունից և մտածելակերպից պետք է բխի, մեր պայքարի վերաիմաստավորումից։ Տևական խաղաղությունը խրամատից կենտրոն տեղափոխելու համար պահանջվում է սոցիալ-տնտեսական, իրավական և այլ խնդիրները լուծելուն զուգահեռ կայուն դարձնել օրհասական պահերին ազգային համերաշխության համախմբվածության ոգին։ Ներքին համախմբվածությունն է, որ կարող է ցնկի բերել ցանկացած հակառակորդի, նրան պարտադրել ոչ միայն հարաբերական, այլև հարատև խաղաղություն։ Եվ ես կոչ եմ անում, ոչ մի հայ չպտի վախենա, չպտի ինկճվի, չպտի կասկածի, չպտի սասանվի։ Եթե Աստված կամենում է ողջ մնամ, փառք իրեն, եթե Աստված կամենում է իմ կյանքը վերցնել, ի՞նչն է լավ Աստծո կամքից, չկա դրանից ավելի լավ բան, Աստված իմ կյանքս տվել է և կուզնա կվերցնի, առանց Աստծո կամքի իմ կյանքս չկա, իմ ճակատագիրս չկա, իզուր տեղ ինչու ենք վախենում, մի օր եկել ենք, մի օր պետք է գնանք, գնանք պապով, ինչպես Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանն էր ասում, ավելավա պատվով նահատակվենք, քան ամփարունակ ձևով մահվին ենթարկվենք, սա մեր ճանապարհն է, պատվով պիտի տանենք այս շարժումը միջև վերջ, միջև վերջնական հաղթանակ, հաղթանակելու ենք, Աստված մեզ հետ է, 88 թվականից մենք դա տեսնում ենք, անկասկած ուրեմն, հրաշքով հաղթանակ հաղթանակի հետևից ձերք ենք բերում, չի կարող ամբողջ երիտասարդ բանակիտ գունդը 18 տարեկան երեխեքը, բոլորը լինեն հերոս և խիզախ, չկա այդպիսի աշխարհում պատմության մեջ պատերազմ, բոլոր հերոս լինեն, մի օրվա մեջ ամբողջ ազգը համախմբվի, Աստծո թելադրանքով Սուրբ Հոգին է մեզ ոգի տալիս և միաբանում, նրանք գերազանցում են զենքերով, բայց մենք հաղթանակներ ենք տանում, դա հրաշք է, Աստված հուշում է մեզ, ես ձեզ հետ եմ, դուք ճիշտ ճանապարհին եք, մի վախեցեք, այո փրկագինը կտակ, դա ազգի մատաղն է, որ սրբացնում է մեր հողը և մեր հաղթանակը, Չկար ազ մատաղի հաղթանակ, դա կյանքի օրենքն է։ Եվ այս ճանապարհը մեկ է։ Մարդասիրությունը խոքում պետք է պահենք, բարությունը պետք է մեր մեջ լինի, արդարությունը ստիպում է, որ մենք արդարության համար, ճշմարտության համար, խաղաղության, ազատության համար միջևեջ պայքարենք, որպեսզի մեր ազգը այդ չարի անօրեն կապակներից վերջնականորեն ազատվի եւ մենք ստեղծենք եւ ստեղծելու ենք եւ ունենալու ենք հազոր հայոց հայրենիք։ Աստված ձեզ օրհնելով օրհնի, մնացեք մարդասեր եւ միշտ եղեք Աստծով, ոգով, միաբանությամբ, հավատքով հաղթանակների մեջ։ Ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 12-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։